przychodzisz mi do głowy od miesięcy już. Wspomnień garść szuka dna, szuka zapomnienia snu. Rozpuściłam cię w rosie moich łez. Zgubiłam klucz od furtek i bram, zamknięte serce na kłódkę mam. Trwam, mam. Trwam. Czekam nadejścia dnia, dłonie składam w prośby gest. A za ścianą ktoś łka, może nie kocha. Pogubiłeś sens w cieniu moich rzęs. Posłucham słów płynących za ścian, zamknięte serce na kłódkę mam. Kłódkę.